Continuem maltiant el dia parlant d'aliments amb Àlex Pérez. Molt bon dia. Molt bon dia a tots. Què tal? Com esteu? Molt bé, i tu? Fantàstic. Mira, ben despert. Ben despert. I és que avui parlarem d'una de les addiccions que té més gent, eh? Sí. Sí o no? Sí, probablement. Jo no. De les legals. Exacte, de les legals. Jo sí. Segur que no, però... De les legals i de les, en un principi, sanes, eh? Jo estic rodejada de cafeïnòmens. Doncs pues sí. Avui, com molt bé apuntes, volíem parlar de la cafeïna, eh? Les begudes que contenen cafeïna, fonamentalment, eh? Uh-huh. Bueno, la cafeïna, de fet, és una substància que és continguda en tota una sèrie de begudes molt populars, eh? M'agradaria explicar una miqueta la història d'aquestes begudes, no? Com ha anat evolucionant. Els xinesos comencen a preparar infusions de te al voltant de l'any 2700 abans de Crist. Vull dir que realment fa molt de temps que es van descobrir els efectes, diguem, estimulants, sí, d'aquesta substància en diferents extraccions d'herbes o d'altres aliments. Als 600 després de Crist, el cafè és una beguda que es feia servir de forma bastant generalitzada una part d'Àfrica, la part d'Etiopia... O sigui, el cafè ve de l'Àfrica? Sí. Ah. Sí, sí, el seu origen ve aquí. Després va passar a Amèrica. Sí, el van començar a cultivar buscant, doncs, això, un clima similar i tal, es va començar a cultivar allà a Amèrica. Al segle XI els àrabs consumeixen cafè. Vull també dir que potser aquesta va ser la introducció del cafè aquí a Europa mitjançant la invasió dels àrabs. Clar. Vull dir que no tot és negatiu. Clar, tenim moltes herències, eh? Sí, i molt positives, eh? I molt positives, sense dubte. Bueno, positives, això, la gent que és addicta, no sé jo, eh? Bueno... Clar, tu segur que també ho ets, no? Lleugerament. Jo dels 2-3 cafès al dia, depèn de l'època. Però bueno, sí, m'agrada realment i ho noto. I ho necessito. Si al matí, sí, no? Sense cafè, no és matí ni res. Clar, això diu molta gent, no? Que, sí, que a la que t'acostumes a prendre un cafè al matí, sí, i si no te'l prens, és el puntet aquell no t'actives, no? Sí, sí, de vinga, espavilem. Clar. Llavors, sobre l'any 1520, els asteques inicien els exploradors que van anar cap allà, a veure el nou món. Sí. Doncs els inicien en el consum de la xocolata. Vull dir, de fet, van parlar de la xocolata en el seu dia. Sí. Ara, xocolata conté teobromina i una miqueta de cafeïna. Però una miqueta, no? Sí, però la teobromina, a veure, els efectes que té, és químicament és molt similar a la cafeïna, és un estimulant també. Mm-hmm. Té uns efectes una miqueta diferents, però també s'assembla. I ja dic, i té un petit contingut de cafeïna tal qual, eh? Vull dir que d'aquí les propietats, diguem, també... Que t'animen. Espavilants, sí. La xocolata, eh? I el 1880 surt la primera beguda refrescant amb cafeïna, que en un principi no era una beguda refrescant, sinó era una medicina. Un xarop, no? Un xarop que ho curava absolutament tot d'aquells. O això deien. Però bueno, la cosa va anar derivant i bueno, ara tenim la nostra consum cultura. Consum massiu. Sí, begudes, sí, refrescos de cola, amb, no? Amb cafeïna, doncs sí. De cola o no de cola, vull dir, hi ha les begudes aquestes estimulants també, uh-huh, Red Bull, per exemple, sí, no m'agrada parlar, sí, de marques, sí, però és molt, molt indicatiu, doncs també conté cafeïna, eh? I altres substàncies també... estimulants. Sí. O sigui, es nota bastant l'efecte... Sí, sí, sí, perquè de fet veure, té més cafeïna que... Que un cafè. Que la cola, sí, que un cafè. A veure, parlem de la cafeïna pròpiament, de la substància. És un compost del grup dels alcaloides i pertany a la família de les xantines. Per situar una miqueta. Ho deixem aquí. Llavors està present en diverses plantes, en el cafè, a la llavor, en el cacau, com hem comentat abans, a la llavor també, el te està a les fulles, el guaranà, uh-huh, també hi ha begudes estimulants que contenen guaranà, doncs el principi actiu és la cafeïna, les baies és on s'obté aquesta substància, i a la cola, pròpiament, que és, la cola és una nou, que també li dona el gust aquest al refrescurs de cola. Sí. Doncs ve la cafeïna, que se li ha afegit... Més la cola. Més la natural, si queda alguna cosa, no? Perquè és un extracte... Que no crec massa, eh? Molt poqueta quantitat, eh? És més per l'afegida de forma, uh-huh, diguem, artificial, que per la natural de l'extracte aquest de cola que pugui contenir. Llavors, això, s'afegeix a refrescos i a medicaments, també, per les seves propietats. Parlem de contingut de cafeïna, per exemple. Una tassa de cafè que sigui molt torrat, concentrat, una tassa, no potser el cafè express, sinó un cafè una miqueta més light, podem trobar fins a 85 mil·lígrams de cafeïna. Una tassa de cafè instantani, d'aquest soluble... Sí, de sobre? Sí, uns 60 mil·lígrams, no del descafeïnat. Del descafeïnat, molt poquet. Es troba alguna cosa, s'ha calculat més o menys en una tassa uns 3 mil·ligrams. Però res, mínim, no? És mínim. Vull dir, una persona que tingui especial sensibilitat per la cafeïna, de no fet, nota, molt no? descafeïnat. Hi ha gent que sí, eh? Sí? Sí, la gent hipersensible, sí, no es poden gairebé ni prendre un cafè d'aquests de cafeïna. Sí, perquè això, aquesta petita quantitat ja... Ja els afecta. Ja els afecta. Una infusió amb una bosseta de te, d'aquestes ja preparades, doncs podem més o menys obtenir uns 30 mil·ligrams de cafeïna. Una tassa de te instantani, que també es troba, la quantitat de cafeïna és inferior, uns 20 mil·ligrams. A la tassa de xocolata desfeta, Mira. De cafeïna, sí. Doncs trobem uns 4 mil·ligrams. Bueno, també poquets. Més o menys una miqueta més que un cafè descafeïnat, però, però existeix, vull dir, cal saber-ho. I en un got d'aquests normals de beure, de refresc amb cafeïna, entre 20 i 60 mil·ligrams, depèn de la marca. O sigui, també, déu-n'hi-do, no? Sí, sí. O sigui, les marques més habituals, quan tenen? Potser parlem entre els 30 i els 40, depèn. Però això, la formulació va variant una miqueta. Ah. Ara, a dia d'avui, potser ho tindré que revisar això, però l'última vegada que ho vaig revisar, doncs em sembla que estava al voltant dels 30-40, Parlem de Coca-Cola. La Pepsi sembla que és una miqueta inferior a la Coca-Cola. Ah, sí? O al revés, té menys sí, no. cafeïna. Potser és al revés. Hi ha una diferència, vale? Sí. En tot cas, ja ho revisaré i ja ho apuntaré en un proper espai, perquè això és interessant, perquè hi ha molts consumidors de begudes d'aquestes i potser és un tema que els interessarà de saber més precisió. A veure, per llei, si una beguda té més de 150 mil·ligrams per litre de cafeïna, cal que consti a la seva etiqueta. Si no, no cal reflexar-ho. Parlem d'aquesta concentració... Per litre, clar. Per litre, sí. Efectes de la cafeïna. La cafeïna potencia l'estat d'alerta, d'aquí que ens espavili, i d'atenció. Estimula el sistema nerviós central gràcies a fer una miqueta com antagonista d'una substància nostra pròpia, que es diu adenosina. És un nucleòtid que és missatger natural, que modula la sensació de cansanci. O sigui, quan puja aquest nivell d'adenosina, doncs nosaltres... és perquè estem cansats. Sí. Vale? Si aquesta substància, diguem, ve bloquejada una miqueta per la cafeïna, doncs aquesta sensació de cansament la notem menys. Encara que físicament, realment, doncs el nostre cos esté fatigat... Encara podem tirar una mica més. L'estem enganyant. Clar, sí. Això ho saben els que estan estudiant, els estudiants això ho saben mateix, molt bé. Sí, sí, quan tanquen els ulls, ens aixequem, estàs cansat... a la cuina, un cafè, i papa! I llavors t'espaviles. Però ojo, perquè prendre molta cafeïna també és contraproduent, La cafeïna bloqueja els receptors al cervell d'aquesta substància que hem comentat abans, l'adenosina, mantenint-nos doncs, alerta, despertos. També pot alleugerir la pressió quan tenim migranyes, la pressió sanguínia. O sigui, en el cas de migranyes és recomanat prendre un cafè? Sí, també, de fet, hi ha fàrmacs recomanats per les persones que tenen migranya que porten cafeïna. I bueno, l'efecte aquest d'una persona que habitualment pren cafè i deixa el cafè i tenim els de cap... doncs té la seva explicació també, per això aquest efecte. Clar, però això és que el teu cos s'ha acostumat a la cafeïna, no? Sí, i llavors en el moment que la deixes de tenir, doncs potser hi ha com una reacció molt... uns balanços, no? Sí, molt extrema per intentar compensar aquesta pèrdua i llavors doncs, es produeixen una sèrie de fenòmens i de vegades ja dic, hi ha persones que té, per exemple, això... migranyes o mal de caps. Llavors, hi ha una predisposició genètica a tenir més o menys sensibilitat a la cafeïna. Hi ha persones que es poden prendre 8 cafès i estan igual, i hi ha persones que es prenen un cafè i es posen com una i ja no dormen. O... Sí. Realment, això no són manies de la gent, no? És que realment hi ha una predisposició per aquí. Les dones embarassades, els malalts i hipersensibles a la cafeïna, cal que vigilin molt amb l'ingesta de begudes que puguin contenir aquesta substància. Els nens... estan, evidentment, poc habituats al consum de te i cafè. I llavors, la ingesta de refrescos que puguin contenir els cafeïna... els pot animar molt. Sí, cal controlar-la. De fet, també existeixen versions d'aquests refrescos. De vegades és inevitable que els hi vingui de gust prendre algun refresc d'aquesta de cola. I ja sense cafeïna. La versió sense cafeïna, doncs, més apta per nens. No és tampoc aconsellable que el consumeix, que consumeixin aquesta beguda doncs, com l'aigua, però... si l'han de prendre... extra, doncs millor, sense cafeïna, sense dubte. Llavors, això, clar, una persona, i més un nen, que té el seu metabolisme és molt més actiu i tal, doncs els hi pot arribar a provocar doncs, canvis de conducta, fins i tot, vull dir que es tornin una miqueta agressius, estiguin hiperexcitats, nerviosisme, ansietat... Realment, a veure, els podem estalviar tots aquests mals, vull dir que controlem. De 100 a 600 grams de cafeïna, és una quantitat bastant important, Ajuden a pensar més ràpidament i amb més claretat i millora la coordinació corporal. Vull dir, això són molts cafès, eh? I tant. Vull dir, s'ha comprovat que en aquesta quantitat de 100 a 600 grams, això serien 2 o 3 cafès, eh? Doncs l'efecte estimulant és bastant important, eh? Però 2 o 3 cafès... Sí, hi ha persones que 2 o 3 cafès i hi ha persones que... En una estona... Sí, una estona relativament curta. No durant tot el dia, no. Sinó en una estona curta. Llavors, si ho vas prenent durant tot el dia, doncs mantens un nivell, doncs, baixet, però no... Estàs al nivell, no baixes, sí, no? Sí, perquè això tens... Quan prens la cafeïna tens el moment aquell d'espavilar-te ràpidament. Que, de fet, a veure, ojo, perquè és molt efecto placebo, també, i de vegades és provocat pel sucre que pugui contenir. Per què? Perquè la cafeïna, fins que no ha passat una mitjoreta de la ingesta, realment no està afectant el nostre sistema nerviós. Eh? Vull dir, hi ha un procés de metabolització i de fer aquesta funció. I hi ha un procés també mental, no? De dir, sí, m'he pres un cafè... En canvi, sí, per exemple, sí que pots notar, si l'has posat sucre, doncs és un sucre que s'absorbeix molt ràpidament, aquest sucre. Llavors, això sí que et dona un efecte una miqueta com energètic, vale? Que si estàs baixet en aquell moment del nivell de sucre i et puja ràpid, doncs sí que notes com, què passa? Hi ha un, un estímul ràpid. Però això, té el seu procés, la cafeïna. Més de 600 mil·ligrams de cafeïna, això són bastants cafès, estem parlant de 8 o més cafès, pot causar insomni, temblors, respiració agitada. Llavors, el cafè estimula la segregació de cortisol i adrenalina, accelerant el pols i fent pujar la pressió arterial. També té un efecte diurètic, relaxa els bronquis, augmenta la producció d'àcids gàstrics i incrementa el ritme metabòlic. En aquest cas, sí. Per aquí ja m'apuntava el Carles, el tècnic, que va per l'asma, no? Perquè si relaxa els bronquis, sí. És recomanat també per les persones que tenen asma, no? Sí, és broncorelaxant, diguem. Sí, quan ja hi ha una congestió, doncs ajuda una miqueta a obrir, i a aquestes crisis, doncs... De fet, ja dic, hi ha molts fàrmacs que inclouen en la seva... Bueno, la cafeïna, no? Uns quants, sí, que inclouen la cafeïna com a principi actiu. Vull dir... Avui dia suposo que la cafeïna es deu ja de sintetitzar. Igual a nivell químic no cal extreure d'aliments. Sinó ja en processos determinats doncs es pot generar quasi de forma pura, no? Llavors això. Recordo això, per exemple, hi ha fàrmacs per, diguem, les molèsties de la menstruació que inclouen, que entre elles s'inclou la migranya, per exemple, aquestes molèsties, doncs, inclouen la seva composició cafeïna, una miqueta com a per contrastar aquests efectes indesitjables dels cicles menstruals. Efectes positius de la cafeïna, doncs, la cafeïna i els flavonoides del cafè, això és per la gent que li agrada el cafè. Sí. Té un efecte antioxidant, que poden ajudar a mantenir en millor estat les funcions cognitives durant l'envelliment, protegint contra el Parkinson i fins i tot contra certes patologies hepàtiques, sabies? Hi ha algun estudi que suggereix que pues això, per el tema de les demències i tal, i per algun problema hepàtic, tipus cirrosis o fins i tot algun tipus de càncer, doncs aquests efectes antioxidants, sobretot els flavonoides, doncs exerceixen certa protecció. Llavors, fins i tot, ja vaig revisar l'altre dia un estudi que suggereix també que el cafè pot protegir una miqueta contra el desenvolupament de la diabetes. Vull dir, són substàncies, tenen funció en el nostre organisme i no només és un estimulant, sinó que també... Que té altres funcions. Sí, altres substàncies que conté, si és un cafè, diguem, ben fet, doncs té efectes positius. Vull dir, cafè... Qui l'agradi, recomanable. Qui no l'agradi, no passa absolutament res. Es pot viure sense cafè. I tant. Però, bueno, pres de forma moderada, doncs fantàstic. Al matí esmorzar un cafè amb llet, amb una torradeta, una molt bona forma de començar el dia, amb una ajudeta, amb una miqueta extra, així per la beguda estimulant. Si en lloc del cafè amb llet, doncs és una llet sola, amb una miqueta de cereals, o, doncs també és fantàstic, no cal la cafeïna, Qui l'agradi... I no té necessitat de provar que no el provi. I si ja ets consumidor, doncs continua amb la pràctica sempre quan estiguis això dintre de la moderació. De la moderació, com tot. Molt bé. D'acord, Patrícia? Doncs una substància que, com dèiem, molt, molt del dia a dia, perquè és només a l'esmorzar, sinó després de dinar, i sinó una qüestió també social, no? Correcte, sí, després d'un àpat, doncs això a la sobretaula, amb un cafetó, doncs sí, és un costum i, bueno, per mantenir. I molt de casa nostra. Sí. Bé, doncs, Àlex, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I fins la setmana que ve. Fantàstic. Adéu, adéu. queso blanco y al sur una montaña de perro y de miel. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Peinar un alto cerro de trigo y de maguey. Bajar por la colina de arroz graneando. Hasta los sordos oigan este canto. Para que en la realidad no se sufra tanto. Ojalá que llueva café. Hasta los sordos oigan este canto.